اعراب تعریف وکم چې ای حرف حرکت ای چې اخر د معرب په دسرہ مختلف کیږي یا لفظن یا تقدیرن یا حقیقتن یا دا قسم ویلی اس د اعراب انواع بیانوي چې اعراب څه قسمه ده او چې اعراب درې قسمه ده خو اعراب د اسم رفع نصب جر رفع نصب جر دا درې قسمه اعراب دی د اسم معرب د اسم معرب وانواعه رفع ونصب وجر انواع د اسم جدي رفع نصب جر دي اي انواع اعراب الاسم دفد اتراسو چې زو دروشایا چې څلورام قسمي بر قسم اعراب ته چې جزم اخو دنه کده کر په دغه چې د انواع اضافته هیزه ملته د اضافته عهدي ده انواع خاص انواع چې د چا دي د اسم اسم ولادي واخو جزم خو د چا شول څه فعل شول څه ثلاثه تندری دی دای بارا چی ای نو شپته ور ویلای خو بیا وو ی انواع مبتدا دو او رفع و نصب جر خبر دی نو عطف مقدم بلی ک ربط مقدم بلی ک عطف ربط مقدم بلی به حمل نسی کی تو ک معنا ودا شو انواع هو انواع د اعراب رفع دو او انا اعراب د انواع د اسماء د اعراب خلی رفع نه دو حمل د خاص په عام پس کنا دانا صحیح کیږي او کعطف مقدم بلی نو چاطف مقدم بلی خدا در شر سالین منظرہ دی وشش ها به خدا منا شو چې انواع هو انواع د اعراب د اسم رفع نصب جر دی به خدا متعدد شای په وش ور حمل کا او خر دخ مو مخش متعدد دی ځکه جمع خو متعدد دی دا اعتراض نه ور دی خدا یو اعتراض بیا ور دی چې هو اعراب دی جری کړای وای اعراب د جری کړای وای یو جری کړای وای یو او بلا خبر ادا چې عادت خسر در وړي وای عادت خسر دنه در وړي نو ته ورته ویا چې یو خو اعراب یو زکه نه جری کاو چې دا شترجی بلا مراجع خارج زکه هر یو جو شدا صلاحیت ته چې اعراب جری کاو لشه کزه به جری کاو بل نه جری کاو به ته ترجی بلا مراجع خارج او بلا خبر چې عادت رغلی عادت لفظی بھی کسی بھی معنی دلتا معنی عادت شتا زکا دا تقدیم دے عطف پر ربط سدائی دا دے عادت دے خسرنا معنن دائی ایدی وجنا چی عطف مقدم دائی انو دے گی مجموعہ شاینا تعبیر پی وشی بندے سدائی ہاں انو دا یہ اطراز ہو چی متعدد شای خامل کی متعدد مانا دوا در شاینا دے پی وشی ورادا انواع خلطا مس مفرد ہے متعدد دا کہتا متعدد دا میں یو شای پی په مجموعه ورته ځکه چې متعدد شي چې کله عطف مقدم شو دغه مجموعه نه تعبیر بیا په یو شی باندې کې تعبیر په ثلاثه سره ورنو دا ځنه خلکو دا جواب کول کا دا شارخ هندي چې ثلاثه خبر خاطر ځای وو دا ور سره فنونو دا بیا مرفو دي بنا پر دې چې مدد پر مبتدا عربي دې پر ځای دی اصل شدا سه وانو او ثلاثه احدهم عرف خمي چې دا ارکان د خطر کول کلام دې خطر دې ارکان دې کلام کدا سو یا چې دا عرف انا سب جری څه ده خبر دای عطف مقدم دای د دې کې مجموعه نه تعبیر په یو شی سره کړای شي چې مجموعه نه تعبیر په یو شی سره کړای شي هیڅ نقصان نشته په دا په منځلاتې مفرد شو او عادت خسر په شی لفظن کنه دي معنا سمجھ گئے شرخندی جا ټن په ضعیف جواب بنا ها شرخندی جا ټن جواب کې ضعیف هي خالي مشته دي تای په جواب اے اس په ورغه ثلاثه رفع و نصب و جر هذه الاسماء ثلاثه مختصه بالحركات والحروف الاعرابيه چاوي چې داسې دی ویلي بچو انواعه ضم و فتح و کسر داسې دی نو لکه اورس دی وال کابه ضم و فتح و کسر او ته ویل دي په مومن شه داسې ویل دي ټول طرف انا سب جرو نو ته دا کاجه دوت تدریش نه دي یو رفع انا سب جر دی یو زما فتحه کسرا بدون تا یو زمتون فتحتون کسرا تون بتا سمجھ گئے نو دلتا فرق تا رفع نصب جر دا خالص پا آغا اعراب شا استعمالی جی چاہ دا معرب اعراب پا معرب شا استعمالی جی او زما فتحه کسرا چی دی آپ حرکات بنایا شا استعمالی جی نبا بیدی پوتش زمتون فتحتون کسرا تون بتا دا مشترک دی پاش ہے استعمال دے شب چاش لکہ بزمت رفعان والفتحہ نصبا والکسرہ دے جرا او غاش ہے استعمال دے شب تو مبنی شہ پتہ پیش سے مشترک دی نو دیو جنہ میں رفع نصب جر اول او زما فتحہ کسرہ میں نو اول چدا خزا عرب دے معرب بینا او پدا شخ زما فتحہ نرسی او مبنی شرت کہتے چھ زمتون فتحتون کسرتون دی بیا ویلی وای میجے چھ اکثر پ حرکات چھ استعمال جی اول تا خو پ معرب شو خدا حرکات عرب بل حرکات زری نکلا وقت خو عرب چھ سر بل حرف ہوی و وال فی اثر نو دی وجنا میرا فانا سب جی اس رشا رفع نصب جر او زما و فتحہ کسر اب مشکیم نسبت ہے نسبت تباین ہے نسبت تباین زما فتحہ کسر پ حرکات بنایا اور رفع نصب جر پ حروف و حرکات عربی شامل ہے میش تباین ہے رشد زما ادے رفع نصب جر و زمتون و فتحتون کسرات کسرات میشے نسبت عموم خصوص من وجه دے نسبت عموم خصوصا کیم اسم معرب بندے چ زما و فتحہ و کسرا رشی دا تا رفع نصب جر ہم لے شی او زمتون فتحتون کسراتون دای بعد اجتماعی شلا او چ رفع نصب جر وی و زما و فتحہ زمتون فتحتون کسراتون نبی لکہ اگا اسم معرب چ عربی بل حروفی او چ زمتون فتحتون کسراتون وی او رفع نصب جر نبی لکه حرکت بنا یا خوش ده کنا او د زمتون فتحه تر کسره نو د زمي فتحه کسره میشه بیا هم خصوص مطلق ده سرانګه دا زما فتحه کسره چی وی زمتون فتحه تر کسره نو خود ته ورشه خدا هند چی ته زمتون فتحه تر کسره نو ته ورشه تاسو بیا لکه په حرکت اعرابیا شه حرکت اعرابیا شه نو دیوځ نه کسا هذه الاسماء الثلاثه مختصه بالحركات والحروف العربيه ولا تطلق على الحركات البنائيه اصلا لوري اطلاق نشا نلشك ندر بخلاف زمت فتحات فانها مستمر في الحركات البنائيه غالبا وفي الحركات الاعرابيه على قلتنا نبوي شا نو انواع الاعراب دي سمدر قسم اعتراض ور دي شي شيسا انواع د اعراب د درې قسمې لیکل خو کام زیوتا وای یا د دوا وای یا د سالور وای د درې ویلې چې دا کوم تاسو ویلې چې دا په معنی معتبره باندې دلالت کوي ا معنی مقتضی لري اعراب درې دي نو اعراب هم درې قسمه کام زیوت موږ ویلې ځکه کماوي خو به اشتراکي او کزی ته به ترادف کوي او اشتراک او ترادف خلاف اساس اشتراک په ځان کې دی اشتراک څنګه ګر سره لفظ مشترک لگا لفظ دے او ترادف ته چته شي چل فار ډيري معنا وي لکه قعود او جلوس دا چې ترادف ته مترادفين معنا وادو الفاظ مترادف نبوي دي سراجا کسنم نه ده حمید الله ترادف څه ده کو ترادف څه دی اي چې معنا نه الفاظ ډيري معنا وي لکه قعود او جلوس او اشتراک سره اي لفظ یوی معنی دې تا څنګه زدا نو وس کزت چې اعراب دوا کا معنی خود لري دو پدا شدا سک چې دایو اعراب څه دای دو پدا دوی معنی مشترک او په اشتراک ورسی او کا اعراب ډیر کا نو وی معنی پر هوې کې سم راشه بل یو دوا اعرابی نه یو معنی ته مقرر او به تر دو ورسی او تر دو په اشتراک خلاف اصل دا دی هر لفظ یوی معنی وي دا شفتین سے نو دی وجنا رفتہ رفے سمجھ گئے او نصر تنا سے ویلی ای زکا چ کلا تلفظ پہ کی وقت تک اول شکنی دا ورشن پزیشن ودارے تام شي حركات نق زيدن اوچ پسی شو داري پھر تکي جي چچي جي نا مدي وجنا نس ورتا نس درا ولتا او جر تجربه لي زكاي په وخت دا کول شي دالوند ورشان سي دلش کي کوړتا زير کو وس کي جي جاني زيدن دني يا زير جي وي دا ورشان کي دس خام خلص سكو هو زير کو پوجا دا زما ساکيلا فتحه فتحه خفيفه دو. او کسره د درمیانه ده زما ساکيلا ویل ده زګه په زم د شپتین سره ده کی نو په دوان د میناده کی او یوشه چې په دوالو سینه کې دالش کی ساکيلو ښا او کسره چې دو په خالي شفته سفلالون د حرکت کو نو په یو لوس په یو اندام سره ده کی او یو چر چې په ولوس سره شیا ساوکا وی دیګنه په دوالو سینه سره او په کاشه غلورو لوخه په خبر شرخ د اول ذرات لرتا دغه ښه به زه کار اخف وکړم دا لوکته د تکاوس دی کله کله چې پښتلا کو شو هغه شفاه دی ورته پیډرو کړه ودا دا نه دا پښتلا کړه کیم دی فرفو علم الفاعلیت رفع علامات فاعلیت حرکتا کان او حرفا دا علامات فاعلیت اے علامت کون شی فان دا فر اعتراض چې علم خود در معنی باندې استعمالیږي علم موضع لشین بعینه توی لکا اسمت اللہ کس او علم غرطی فی البحر کل اعلام دا بے کشتی پا دریبین شراونی کل اعلام لکا خرینا نو علم غرطی او دے علم مانا دیوا علامات آن یہ نو دلتا دا دوی مانا خونس ہی کش اس کیوں مانا مراد علم مانا خونس ہی کش زکا چھے علم حمل ہی پا گی چھچا دے پرانی بھی زدہ سے دا چھے دا اسمت اللہ دا سشے دے ہاں اسمت اللہ تاسو کنه دو او رفع په فایل باندې نو رحمل کیږي خو نو چې فایل دې رفعونه نو علم خو نه دی نه به دي او کده غره معنا وکي بیا نه کیږي ځکه تاسو نو چې فایل دې علم غار دی او که علامه او خلې به ترجیب الامراجه غار وس مشترک ده لفظ مشترک به بیا د ترجیب الامراجه خلې ده جند ترجیب الامراجه خو دا امراجه دې د دې باندې صحیح کیږي دا تریبه متعینه شو چې دا دې باندې صحیح کیږي دا رې ماته شو چې علم په معنا شې سره شو علامه سره شو خبر ای علامت کون شی فاعل دا کون شی فاعل سره دفع د اعتراض چې د فاعلیت شی نه پاتې وي لکه قریشی یا بغدادی یی نسبت یوي بیا خو منصوب مزمون علی غوري بیا خو دا مرشی چې رفع علامات ای شی د منصوب ال الفاعل او منصوب ال الفاعل خو یا فعل یا شی فعل به د فعل او شی فعل علامه دا یو واجب کې نه چې ته یی چی بیا څنګه چې تاسو سره ریمه شغل یہی باندې باندې دایي مصدریات یہی مصدریه و دې یی نسبتی په مشه دا فرق دی چې یی نسبتی نه چې ته تعبیر کې به او داس کې چې دا منصوب ورته منصوب په یی نسبتی نو تعبیر په منصوب سره کې څه سره وکي او چې په منصوب سره وکي نو موصوف ورته ورته داس باندې اشیء الذی هو منصوب او دا کما یی چې پچا پر وایسته دا عمر سبحان الله وکي دا سبحان الله کوي من سبحان الله وکي نو دا مراشي چې بغدادین څه معنا هغه سړای منسوبون ال البغدا دی نه او یی مزدریه شته دا یی نتابیر په کون سره شي یی نتابیر په څه سره شي او کون ته پر اسم مقدر کې او دا ورسته غاصه دا چې شغل غادو دا ورسته منسوب بنا بر خبره ذکر نو دا مراشي فاعلیت څه معنا کون شیء فاعلا کون شیء نو دای نه مدریادو یی نسبتیا نه دو نو معنا د شلا چې د دې کې دلې د شفاء د دې پر علامه رفع دو رفع علامه د کې دلې د شې دسه فاعل نو ستې کدل د شفاء د خو علامه د به په اسم شلو ستې د په فعل په حرف شي نه لري می ای علامه ته کوم شی فاعل علامه د کې دلې د شې سه حقیقتا او حکما اعتراض پر د شفاء د فاعل کدل د شفاء د کې علامه به د خو در په مش مبتدا شي مني تا په خبر شي مني مرفوعات غونډې دي اته دي مرفوعات و او را طالبہ کوي انس په شکر خبر د مبتدا خبر د لای نه فیجنس درنګ لري او تک قسمه په خبر مې او تک قسمه مرفوعات هغه غونډ فایل نه دي او ته هیڅ کدل کدل نشي فایل دغه شي علامه عرفه ته دغه فایل هم د حقیقت لري خو فایل حقیقت چته چې مستند لوی وي او جز ثانی په کلام شي اته کدا کې فایل حقیقت چته چې وی مسند لري او په کلام شي جزې جزء عمدہ او جزء ثانی وی دا فایل علما فایل زدا کې فایل چاته یو زوی با او په کلام شي جزء ثانی دا خو حقیقتا فایل اس حکم من فاعل چې وي چې دوا سره صفات نه ویني به موجود یا مسلط علی وي یا جو ذلیل وکړه پوه شو کنه چې داش ولا نو وسه غا مبتدا اتر اندر باندې ورته شي مبتدا حکم من فاعل لا ځکه چې څوک شوی د مسرد الی او د خبر اتر اندر باندې کا ځکه چې دا حکم من فاعل غا ده فاعل ده ځکه چې ځنی د کلام سمجھ گئے شاہ کون شیء فاعل حقیقتا او دا دغه پر دا تعبیر کا دا عموم کل یشمل الملحقات بالفاعل اغه صرف چا ملحق فاعل سره دی ایذن کل مبتدا و الخبر و غیره ما چه پاشا دا غزل ها خبر به شکر بل اعتراض ور دی جی چی ستا د احمد نن مت شو چې څلان بوله وکیا پیدا مانی اختصار مناسب دی نو فاعلیت شیء ته مصدریت شتر ور خدا است دی وی چې رفع علامه الفاعل رفع علامه دي شنو فاعل بس وشو ده فاعليه ضرب ورده سيستم شدري وش نا داس مچ ویلو وی چې علامه ده فاعل بچاو چې ده علامه ده ذات فاعل او سره دي چې ده رفع علامه ده ذات فاعل نه ده دي وصفیت چې ده کدل ده فاعل ده ګیا علامه مثال په تور جاني زید ده از ده فاعل ده از دولتا ده ذات زید ده رفع نه ده غه علامه کړه دا ذات زید پر آیتو زیدن شه موجود دی رایتو زیدن دا زلت زید خو ذات موجود دی بیا وګور دا چې دلته دا رفع واجب دلته رفع نشته مالی میج دا چې ذات ته فاعل رفع علامه نه دو دا رفع علامه دو کونه هو فاعل کې دل د فاعل د دې وصفیت ته فاعلیت په اعتبار سره دا رفع نو دی وجنه ای په فاعلی سره تعبیر نه وکړه کا فاعل مې ویلی وای به چې وجود خو ذات فاعل بس چې ذات شه موجود وي ورته دا رفع سره چې پدې نه شو ذات موجود وي عرفانه وی عادت دغه وصفیت چې د غزاد شې د وصفیت ته فعالیت ورشي ویری علامه دي چانو او د وصفیت معنا ورسی جی دي کله د مرفوی نه چې د مصدریه پر ولا کوم جی دي د وصفیت معنا ورن ورن بني شي او ځبل نه تا وهم کده شي چې د ذات وي په خبره بشي والنصب حرکتن کان او حرف حرکتن کان او حرف حرفن د حرکتن کان متوجه شې ستای والنصب مبتدا علم الفاعلیه دي داخل تشیشه حرکتن کانت که حرکتون دی حرکتن کانت حرکتن کان او حرف جی حرکت جی حرکتن کان ده حرکتن ویل منصوب ده حرکت توس ده حرکتن منصوب دی دجی قلاش قلاش څه تمی چانه تمی ماړه تمی شو په نصب شو ته به عامه دا جی دا غنه د چورته مختلف ماړه د کنه د پر خالص دا نش دا کنه نه خپل ذکر کړی دا کنه سره زمیره چې کنه سره تر کنه هر بار اول کدا کنه نصب چې د حرکت او سوان کنه د نصب کوي خرفه حرکت تر ذکر حرکت سره دی نشته په دا ورسې نه کنه شته اور زکان نه نه دا یې څنګه ده دې پر خبر دا کرن زمیر جې ته چاته دا فلن کسې فلن کسې اسم مرفوع خبر دا دا کا حرکت دا خبر دا اسم زمیر دې بشي چې نص تر دې دا حرکت ان مقدمه شپې څنګه کنه باندې کوم مقدمه دې فل دې کوم کوي عمل ده خبر ابا مقدمه دا چا و جن مخشي مثال مثال نه ای کانه ولا کوم خبر نه په فیل نه په ول وی نه مخه کیږي د شوري ته دا څه کړ شاه علم المفعوليه اي علامه تكون شي مفعول حقيقه او حكم ده حقيقه بیا کی ساده چې بدا مستثنا ده مفعول بینه دی دا کې خدا په حکم مفعول دي کوم مفعول بیت حقيقي چاته چې وی هغه مفعول بیت چاته حقيقه مفعول بیت چاته حقيقه مفعول نہ نہ حقیقتا مفعول بھی چھتا وی چھ وی منصوبہ او پدریم مرتبہ شی تشای وی ہاں دریم مرتبہ شی نو دولتا مفعول بھی مرتبہ دریم اول مرتبہ دی فیل دی فیل دی بیشت نو ہر اغا اسم چھ پدریم مرتبہ شروع شی سکا مفعول بھی ہی نوی مفعول بھی خپل اخا کما نہ خمدا چھ پدریم دی فیل دی فیل وکشو وی پا خبر بھی کنا نو کا مفعول به حقیقتا دا معنا چې فعل فعل فاعل هم پکې شوی مطلب یې درې معنا نو کدا معنا به خدا حقیقتا مفعول به شو او کدا نو چې صفت په شوا کې شوی وي دې صفت دا معنا چې په درې مو مطلب شوی کې ستاند په حکم دي چې شوا مفعول به شو مستثنا شو لعبيني حال شو تميز شو او دارن گه منصوبات ویل استی منصوبات ون سی دی ها ویل استی اده ون دا قانون دای چې دا بدره مو امر تبا شدی کړی نو حکمن دا بو فل به دی والجر حرکت علم الاضافه ای علامه کون شی مضاف دو ته اعتراض ور دیږي چې ته مخالفت رغای فاعلیت او مفعولیت شی مصدریه در لو په اضافه شد نو راغدا ته ویل شی اضافیت علم الاضافیت و چې مرحوا احمد ذکر الله جواب مصادر بنا مصدریت معنا نه و بشي و دا خو اضافه په خپل مغا دی مصدر ده نو یي مصدریت تر ورته ضرورت نشته ته خبر به کنه بیا اعتراض به چې شاه جر علامه دی اضافه نو اضافه خو امر معنوي شی دی بین المضاف مضاف علی او علامه خو دي کې لفظ دا رفع نه دي خو دي لفظ علامه دي دا خو دي الفاظ علامه دي ته خبر به کنه دي نسبت علامه خو نه دي اضافه خو نسبت ته معنی مضاف شا نو دې پردا جو کوم مراد دې فنا کون شي مضاف الی او مضاف الی بیا ذات شو وشوا بیا اعتراض یو د بل دغه اعتراض هو چې اضافه غو نسبت ما باندې مضاف مضاف نشي چې نسبت چې دا جر علامه دې اضافه شوا نو اضافه خو بعیر به مضاف مضاف الی نه نه موجود دي خو به خود مضاف دې مضاف الی دې د وسر پر به دا جر شوا علامه شو سره دې دا ضروري نه مضاف زدرو شي مضاف وي او علامه به جر نه وي لکه جاء انی غلامو زید غلام مضاف ده او مرفوع ده اعتراض باندې پوښتنه ده چې دا اضافه خو نسبت ته مامین مضاف مضاف الی شي چې دا جر علامه دې اضافه شوا خو اضافه خو بعیر به طرفین نه شي موجوده درای مضاف مضاف الی نو مضاف مضاف الی پر علامه به ده او سره دې دا ضروري نه چې زو شي مضاف وي علامه به جر نه وي نوید پر اور وجه کو چنت دا اضافت تا کون شی مضاف الیه یوه دا اضافت نا تعبیر پر ذات سره وشو چا مضاف الی او مضاف الی سره تعبیر زکا وک وجه دا چې دا جر مقابل له رفع او د نصب دا مقابل چا ده نو محل و دا شی وی چا مقابل وی چا د رفع د محل د رفع د هغه مقابل وی محل درفه و د جر نو سوي ها محل و داس وي نصب و د جر د نصب و د رفع د محل نو سوي محل او دا بیر کدی شي د اضافه نصب خل مضاف لي کا مضاف خلي بیا د محل درفه نو مخالفت نه رسي زکه مذکر او فاعل کدی شي کلو اسم مفعول بي کدی شي او چې مضاف لمو خطا ا بس فاعل کدی شي مفعول بي کدی شي او خامخ مجرى نو دی وجنا جر علامه دي چالو کون شي مضاف اليه په دغه کې بيشته پرکتس خو نه لګي ښه زه ته سبا کوي به چې څوک دې زده وي او ان شاء الله مطلب هوکې ستې کنه کسته سبق مې درې ستې واي ځا كانت الاضافه بنفسه مصدر دا څه خبره چې مصدر مې شوف خپل مصدر ولا مې يخت دي لای الحاق لای المصدريه تيريها الحاق دي مصدريه تبش سنه حاجاتنا ذراتنا ښه كما في الفعل المضارع وانما اختصره بالفاعل والنصب بالمفعول والجر بالمضاف اليه داويلي وچې فایل کلیل لای ځکه یو نه واد یو کس اگر چې افراد ډیر دي فایل په مفعول نه ډیر دي داس دا کې فایل افراد څه دي په مفعول نه څه دي څنګه دي فایل مخصره کې زموږ ورغه ده کسا پرېږ دا ومنه فایل ځکه ډیر دی چې فایل خو د فعل لازمي دي پر ورتلای شي د فعل او مفعول صرف د فعل متعدی پرې لازمي دي پران تاسو غره ته دا خبره چې افراد ډیر دي خو نوع په اعتبار سره فایل څه دی یو نه وادو افراد دي خو نوع یې وادو او انواع دي غاچ دي دي څه نامي مفعول ډیر دي مفایل پنځ مفایل پنځ اند ګربش نه وی له مطلق فيه معه به پنځه خدای مفایل دي او د نور ملک کا چې وې سو نو فایل خو دې ما اوس نه لای فیل نو شی او کو دې مال یاله جته کې بي فایل شو وینې یو تعریف دی او مفایل خو پینځه دي مفایل پنځند پنځ است ګربش نه وی له مطلق فيه معه به تشریح دې کسته شا د شپه د خدمي په دراش نو دا پینځري خدمي شته که په دراش ده پینځه مفایل انواع دي نه انواع په اعتبار سره فایل کلیل او مفایل ډیر دي نو چې فایل یو او مفایل ډیر دي نو مفایل کثرت راو کثرت تقاضا تخفیف لہذا کلیل ته می ثقيل ورک چرفا دو رفع ثقيل اوس متویل ويا چرفا ویل ثقيل ادو زکا چرفا یو پر حرکت وی حرکت زما دو زما په چا سره د کی به زم می شفاتای او زم د شفاتین چې خدا منا جد زیان د مینه په شې زما او نصب خفيف ته زکه چې نصب په فتحه سره جوي فتحه خو شو بالکل انتساب دی غاوي پښه خو ورو استعمال دی اندامه ته سره نو فتحه خفيف بده او کارف په واو سره شي او نصب په الف سره شي بیا واو ساکن له پنه بسره زکه جواب دې دوی زمينه جوړ دسته کنه دو او الف دې په فتحه نه جوړ خو بیا رفع ساکن له رفع مطلقن ساکن له پنه بسره چتا نصب او نصب خفيف دی او مفایل ډیر دی او کثرت تقاضا د تخفیف نو کثیر ته خفیف ورک او فایل یو در غانو په شیاسته مل شکه ساکل ورک ریعت تعاد سمجھ گئے جی اورشا جد پر بل شی پتشن فتاین کو ته کول باز جر جد متاین متاین شو مزفنی بل سپوت شول نه سیم د خور نظر ها جر سمجھ گئے نو دی وجه کسا وینما اختصر رفع رفع حاصل الله بالفاعل والنصب بالمفعول والجر بالمضاف اليه لان الرفع ساكن والفاعل قليل فاعل ثري قليل لا باعتبار النوع سرا باعتبار افراد سرا افراد جر دي لانه واحد فوت ساكن القليل والنصب خفيف والمفاعل كثير لان خمسه فوت الخفيف الكثير ولم لم يبقى المضاف اليه علامه غير الجر جو الى علامه الله لم يدي بر سوا كذا علامه باستنبيس Здравствуйте.